چون روید چمن از گل شد چون سر کوید، بلبل از مستی هر نفس نغمه‌ای سر کند. قطره باران چهره لاله را تر کند. با مینای می آماده کن می را، هان مطره بزن ساقی بده می را، که از بلبل آید نغمه نوروزی، پر کن قدح با شادی پیروزی. دل دادگان را ای گل صلا ده، جامی ز مایی جامی به ما ده. لاله گر خواهی آتشین رویش، سنبول ار جویی تارگی سویش، گل اگر باید چهره اونه گر جای گل. شد فصل گلم من دور از آن مام هم، ای سر بروان وصلت به جان خام هم. بازا که چون گل در کنارم باشی، در نو بهارم نو بهارم باشی. دل دادگان را ای گل صلا ده، جامی ز مایی جامی